يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. Wanakuuliza habari ya miezi, sema hiyo ni vipimo vya nyakati kwa ajili ya watu na hija, wala sio wema kuzingia nyumba kwa nyuma, bali mwema ni mwenye kumcha Mungu. Na ingieni majumbani kupitia milangoni, na mcheni Mwenyezi Mungu ili mpate kufanikiwa. Waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wala ta'tadu inna Allaha la yuhibbul mu'tadin. Napiganeni katika njia Mwenyezi Mungu na wale wanaokupigeni, wala msianze wadui, kwani Mwenyezi Mungu hawapendi waanza wadui. Waqtuluhum haythu thaqiftumuhum wa akhrijuhum min haythu akhrajukum wal fitnatu ashaddu min al qatl ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. Nawaueni popote mwakutapo na muwatoe popote walipokutoeni, kwani fitina ni mbaya zaidi kuliko kuua. Wala msipigeni nao kwenye msikiti mtakatifu mpaka wakupigeni huko. Wakikupigeni huko basi nanyi pia wapigeni. Na hivi ndivyo yalivyo malipo ya makafiri. Fa in tahaw fa inna Allaha ghafurur rahim. Lakini wakiacha basi Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe, mwenye kurehemu. Waqatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu lillah fa in intahaw fala udwana illa 'ala adh-dhalimin. Napiganeni nao mpaka pasiwepo fitna, na dini iwe ya Mwenyezi Mungu tu, na kama wakiacha basi usiweko uadui ila kwa wenye kudhulumu. Ash-shahrul haram bish-shahril haram wal hurumatu qisas faman i'tada 'alaykum fa'tadu 'alayhi bimithli ma'tada 'alaykum wattaqullaha wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Mwezi mtakatifu kwa mwezi mtakatifu, na vitu vitakatifu vimewekewa kisasi. Anayekushambulieni nanyi mshambulieni kwa kadri alivyokushambulieni. Na mcheni Mwenyezi Mungu, na jueni kwamba Mwenyezi Mungu yupo pamoja na wacha Mungu. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila at-tahlukati wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin. Natoweni katika njia ya Mwenyezi Mungu, wala msijitie kwa mikono yenu katika maangamizo. Nafanyeni wema, hakika Mwenyezi Mungu huwapenda wafanya wema. Wa atimmul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara minal hadi wa la tahliqu ru'usakum hatta yablugha al hadi mahillah فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا anna Allah shadidul iqab. Natimizeni hija na umra kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Na ikiwa mkizuiwa, basi wanyama walio wepesi kupatikana. Wala msinyoe vichwa vyenu mpaka wanyama hao wafike machinjioni mwao. Na atake kuwa mgonjwa au ana vya kumuudhi kichwani kwake, basi atoe fidia kwa kufunga, kwa kutoa sadaka au kuchinja wanyama. Na mtakapokuwa salama, basi mwenye kujistarehesha kwa kufanya umra kisha ndio akahiji, basi achinje mnyama aliyemwepesi kumpata. Na asiyepata afunge siku tatu katika hija na siku saba mtakaporudi. Hizi ni kumi kamili. Hayo ni kwa ajili ya yule ambaye watu wake hawako karibu na msikiti mtakatifu. Na mcheni Mwenyezi Mungu, na jueni Mwenyezi Mungu ni mkali wa kuadhibu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Na watu wanakuuliza habari za mwezi. Unaanza mwezi mchanga kama uzi, kisha unakuwa mpaka unatimia kamil, tena unapungua mpaka unakuwa kama ulivyoanza. Haukai katika hali moja kama jua. Nini maana ya kugeuka huku hata inakuwa kila siku 29 au 30 unakuja mwezi mpya? Waambie, huku kutokea hivi kuandama mwezi na kugeuka yapo ndani yake maslaha ya dini na dunia pia. Hizi ni alama za kuonyesha nyakati za mambo ya maisha yenu. Zinaonyesha nyakati za hija, ambazo ni moja katika nguzo za dini yenu. Na lau kuwa mwezi ungelibaki namna moja tu, kama jua, msingelitambua nyakati za maisha yenu na hija zenu. Wala huko kutojua hikima ya kugeuka mwezi, kusikupelekeni kutilia shaka hikma ya Muumba. Wala sio wema kuziingilia nyumba kwa nyuma, kinyume na wafanyavyo watu wote. Lakini wema ni kumcha Mungu katika nyoyo na kumsafishia nia, na kuziingilia nyumba kwa kupitia milangoni kama wafanyavyo watu wote. Na mtake haki na dalili iliyo sawa. Basi takeni radhi ya Mwenyezi Mungu na muiogope adhabu yake, na kwa hivyo ndiyo mtaraji kufanikiwa kwenu na kufuzu kwenu na kuepuka adhabu ya moto. Uislamu unahisabu mwezi unapoandama na kugeuka kwa watu kupimia nyakati za ibada, na pia kwa mambo yao ya kidunia. Kwa sababu hayo ni mambo ya kuonekana, na kwa hivyo tarehe inajulikana kwa mwezi. Mwezi kwa hakika ni kama kioo kinachoonyesha mwangaza wa jua huku duniani. Mwezi ukiwa kati baina ya jua na dunia hauonekani. Na baadaye mwezi mchanga unaandama, na wakazi wa dunia wanajua kuwa mwezi mpya umeanza. Ukifika mwezi katika upande unaokabiliana baina ya jua na dunia, ndiyo unapokuwa wakati wa mbaa mwezi, mwezi mpevu. Halafu unaendelea kupungua kama ulivyokuwa kwanza, ukizidi kukua. Kwa hivyo tarehe inaanza tangu pale ulipokuwa mwezi mchanga. Pale unapoonekana mwezi mchanga kama uzi, ndiyo mwezi umeandama. Huonekana upande wa magharibi, hata kwa dakika chache baada ya kuchua jua na hupotea. Hivyo hivyo siku baada ya siku huhisabiwa mpaka zipite siku 29 au 30. Na katika kumcha Mwenyezi Mungu ni kustahamili mashaka katika kumtii yeye. Na mashaka makubwa kabisa juu ya nafsi ni kuwapiga vita maadui wa Mwenyezi Mungu. Lakini ukikuvamieni, basi piganeni na hao wavamizi. Na mmepewa ruhusa kuurudi uvamizi wao. Lakini nyinyi msivamie kwa kuanza nyinyi, au kwa kumuua asiyekupigeni vita, wala hana mahusiano na vita. Kwani Mwenyezi Mungu hawapendi wavamizi. Waueni waliokuanzeni vita popote mnapowakuta. Na watoweni Makka watani wenu ambao wamekulazimisheni kutoka. Wala msione vibaya, kwani waliokufanyieni nyinyi ni maovu zaidi kuliko kuua msikitini. Nako ni kuwafitini waumini katika dini yao, kwa kuwaadhibu huko Makka mpaka wakauacha mji wao kuhifadhi dini yao. na huu msikiti mtakatifu una utakatifu wake. Basi msiuvunje kwa kupigana ndani yake. Lakini ukikupigeni vita ndani yake, basi nanyi pia waueni. Na nyinyi kwa fadhila Mwenyezi Mungu mtashinda. Na malipo ya makafiri ni kufanyiwa wanayowafanyia watu. Wakirejea wakaacha ukafiri, wakafuata Uislamu, basi Uislamu humuitikia anayeuelekea. Na Mwenyezi Mungu atawasamehe ule ukafiri wao wa zamani kwa fadhila yake na rehma yake. Wapigeni vita waliotaka kukuweni na kuhugeuzeni muache dini yenu kwa maudhi na mateso, mpaka ingoke mizizi ya fitna na isafike dini iwe ya Mwenyezi Mungu tu. Wakiuacha ukafiri wao, basi wamejiokoa nafsi zao na wataepukana na adhabu. Hapo basi haifai kuwafanyia uadui. Uadui hufanyiwa mwenye kuidhulumu nafsi yake, akaiteketeza kwa maasi, na akaacha uadilifu kwa maneno na vitendo. Na pindi wakikushambulieni katika mwezi mtukufu, msiache kupigana nao, kwani huo ni mtukufu kwao kama ulivyokuwa mtukufu kwenu. Ikiwa wao watauvunja utukufu wake, basi nanyi wakabilini kwa kuzilinda nafsi zenu katika huo mwezi. Na katika mambo matukufu na matakatifu, pana sharia ya kisasi na kutendeana mfano kwa mfano. Anayekushambulieni katika matakatifu yenu, nanyi jilindeni na uadui huo wa mfano wake. Na mcheni Mwenyezi Mungu, msikiuke mipaka katika kulipiza kisasi. Na jueni kuwa Mwenyezi Mungu ni mwenye kuwanusuru wachamgu. Kupambana na makafiri kunahitaji kutoa roho kama ilivyo kutoa mali. Basi toeni kwa kuandaa vita. Na jueni kuwa kupigana na hawa ni kupigana katika njia Mwenyezi Mungu. Basi msikae tu. Toeni mali kwa ajili yake, kwani mkitofanya na mkafanya ubakhili, adui atakupandeni na atakudhilini. Hapo itakuwa kama mliojitokomeza wenyewe kwenye maangamio. Tendeni ilo kuwajibikieni kwa uzuri na vilivyo, kwani Mwenyezi Mungu hupenda anapofanya jambo mtu alifanye vizuri. Aya 190 mpaka 195 zinaeleza sharia ya vita katika Uislamu. Nazo zinaeleza kwa matamshi yaliyo wazi haya yafuatayo. Kwanza, ruhusa ya kupigana imetolewa kwa ajili ya kujilinda na uvamizi wa vita wa vitendo hasa, au zikidhihiri dalili kuwa maadui wanataka vita. Vita havikulazimishwa kwa ajili ya vita wala kwa sababu ya kutaka kuwasalimisha watu kwa kuwaua na kuwapiga vita. 2. Kuna katazo wa kuvamia au kuanza uadui kwa njia yoyote ile. Basi hapana ruhusa kufanyiwa uadui asiyepigana, wala hapana ruhusa kuvuka mipaka ya uadui wakati wa vita. Basi hauliwi asiyechukua silaha, wala hahusiani na vita, bali ni mwenye kukumbwa tu na vita. Wala hauliwi mwenye kusalimu amri na akatupa silaha, wala hapana ruhusa kuwavunjia watu nyumba zao, huko ni kupita mpaka. 3. Mzingatie fadhila iliyoonyeshwa kwa kuamrishwa kumchangu. Basi msivunje heshima ya wanawake kuwa najisi, hata washirikina wakifanya hayo. Wala msiwakatekate waliouawa, hata ikiwa makafiri wakiwafanyia hayo waumini. Washirikina walimfanyia hayo bwana wa mashahidi Hamza. Wala Mtume SAW hakutoa ruhusa kumfanyia hayo maiti yoyote, bali alikataza akasema, tahadharini msiwakatekate maiti. 4. Vita vinakwisha wakiacha washirikina kuwafitini waumini katika dini yao, na dini inakuwa inataka akili na nyoyo zimwelekee Mwenyezi Mungu kwa uhuru. 5. Hapana vita katika mwezi mtukufu, nayo ni miezi ya Hija na Umra. Ikiwa washirikina watapigana katika miezi hiyo, basi waumini nao yawapasa wapigane. 6. Kuacha kutoka kwenda pigana na maadui wanaua pasina nasi kupigana nao ni kuipoteza kheri na wema. Kwa haya inadhihiri kuwa vita vya Islamu vina fadhila katika sababu zinazopelekea kuanza kwake, na vina uadilifu katika kuviendesha. Viwapi hivi na vita vya mataifa mengine ya zamani na ya sasa? Vita vyao hao ni vya uchafu, na vita vya Uislamu ni vya haki na vyenye fadhila. Timizeni hija na umra kwa ajili ya Mwenyezi Mungu kwa ukamilifu. Wala yasiwe makusudio yenu ya kidunia kama kutaka umaarufu na kadhalika. Mkiharimia hija na umra, akakuzuieni adui njiani, basi mtatoka katika ihrami yenu na kunyoa nywele. Lakini kabla ya hayo, mchinje mnyama aliyemwepesi kumpata, kama mbuzi au ngamia au ng'ombe, na kumtoa sadaka kwa masikini. Wala msinyoe mpaka mtimizi haya. Mwenye kuharimia akapata maudhi katika nywele zake kwa maradhi au wadudu, hapana ubaya kunyoa. Juu yake hapo atoe fidia kwa kufunga siku tatu, au kutoa sadaka kuwalisha maskini sita chakula cha kutwa, au kuchinja mbuzi na kumtoa sadaka kwa maskini. Na ikiwa mpo katika amani na salama, na kukutokeleeni adui njiani, na mkakusudia hija na umra, na mkajistarehesha kwa kufanya umra kwanza mpaka ufike wakati wa hija ndiyo mharimie, basi inakupaseni kuchinja mbuzi kwa ajili ya maskini na mafakiri wa Maka. Asiyepata mbuzi au hamiliki bei yake afunge siku tatu hapo Maka, na siku saba akisharejea kwao. Haya ni kwa aliyekuwa hana watu wake Maka. Kwa mwenye watu wake Maka, hapana kitu akijistarehesha.